باب الخيار وغيره. اقرأ. قال المؤلف رحمه الله: باب الخيار وغيره. إذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية، فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه. ومنها خيار الشرط، إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. إذا شرط الخيار لهما، إذا شرط الخيار لهما بين جوز وبناء مجهول. نعم نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه أهل السنة. ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، إما بنجش أو تلقي الجلب أو غيرهما. ومنها خيار التدليس، بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمر، كتصفية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصفوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يقلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وفي لفظ: فهو بالخيار ثلاثة أيام. وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أمسكه. وإذا اختلف في الثمن تحالفا، ولكل منهما الفصل. وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته، رواه أبو داود وابن ماجه. نعم. Mlango wa khiari na yasiyokuwa hayo, yani waghairu, sema huu ni mlango wa khiari na yasiyokuwa hayo, yani kwa maana mambo mengine ambayo atayataja katika sheria ya Kiislamu. Tunapokuwa tumeuziana, mimi nimekuuzia kitu tukaridhiana, nikukabidhi kitu chako na wewe ukanipa thamani yake, biashara ishapita. Kishaachana tu biashara imepita, hakuna masala sasa bwana mimi naona ungerudishia kile kitu changu. La, sio masala kurudishiwa, sema nikuuzie, kwa sababu hiki ni changu tayari, mimi nishanunua, naambie nikuuzie, unataka kwa shilingi ngapi? Wewe utakuwa na khiari baina ya kuuza au kutokuuza, au unataka nikuwazime. Lakini biashara ishakwisha hapo. Tumeelewana? Lakini kuna vitu ambavyo vinapelekea kumpa khiari ama muuzaji au mnunuzi. Ndio maana akaweka mlango huu. Sheria imetoa khiari. Kuna baadhi ya vitu mtu anapewa khiari, afanya kwamba baada ya kushanunua akasema mimi basi biashara hapa basi. Huyo ndio anasema wa idha waqa'a al-'aqdu. Na pindi itakapotuka, itakapopita biashara. Sema akdu manake biashara, mkataba, kifungo cha biashara. Sara lazima, inakuwa biashara ni yenye kulazimu. Sara lazima, inakuwa ni yenye kulazimu, kwa maana kadhia imeisha, biashara ishathibiti tayari na umiliki umethibiti kwa pande zote mbili. Huyu muuzaji amemiliki ile thamani, kile kiasi cha pesa mathalani, kama umepewa pesa ni chake, ni miliki yake. Na wewe uliyepewa bidhaa tayari ushathibiti umiliki wa bidhaa ile, kama ni gari au nyumba au kiwanja au ni shamba au ni wanyama au mazao au chochote chakula, tayari ushathibiti ni chako. Kwa hiyo mkataba wa biashara ukishapita, basi biashara inakuwa ni lazima, ni yenye kulazimu. Illa bisababi min al-asbab ash-shar'iyya, isipokuwa kwa sababu miongoni mwa sababu za kisheria. Faminha, miongoni mwa hizo sababu za kisheria, khiyaru al-majlisi, ni khiyari ya katika kikao, kikao cha biashara, hii inaitwa khiyaru al-majlisi. Yani pale mnapokuwa mmekaa, iwe mmekaa chini, mmesimama, au popote pale mlipo, kwa maana mmefanya biashara, maadamu mko ndani ya majlisi ile ya biashara, hamjaachana. Nimekuuzia simu yangu hii kwa shilingi 500,000, ukanikabidhi, lakini bado tuko pale katika biashara, mimi sijaondoka wala wewe hujaondoka. Pale mtu anapewa khiari, e bwana, chukua pesa zako, nipe simu yangu. Jais, ile ni khiyaru al-majlis. Umeelewa? Khiyari hii inathibiti kwa amepewa muuzaji na mnunuzi. Wewe umeuza kwa simu, kama nitapata wapi tena? Bwana basi bwana, nipe simu yangu bwana. Chukua pesa zako. Au ile afikiri kuna school fees ilikuwa sijalipa mimi. Nyumbani hakuna shida hii, au mimi nadaiwa mali fulani. Bwana, basi bwana, mimi nipe pesa zangu, chukua simu yako, sinunui tena. Lakini bado mko katika majlis. Hamjaachana. Kama mmenunua katika kwa kimtandao, bado huja sign out. Huja toka pale. Ningine kwenye tamko kwenye online, mauziane sawa sawa. Khalas. Ushalipa wewe kwa njia kama ni ya benki, na wewe ushatumiwa bidhaa yako, halafu wewe ukatoka wewe katika. Ukitoka tu khiyari ile nayo inakuwa imeisha. Sio warudi tena. Bwana basi. Lakini bado mko online nyote, basi khalas ni bidhani. Wewe una khiyari. Bwana basi, mimi naona hebu nirudishie hizo pesa zangu. Ambwa, pesa hairudishwi, huo sasa ni wizi. Au tutakukata 10%. La, pia si haki yako. Maadamu mko katika majlis, khalas, ile ni yako, yani una khiari pale. Kila mmoja katika nyinyi amepewa khiari. Umeeleweka hapa? Khiari iko. Haya. Ndio maana akasema faminha khiyaru al-majlis. Katika hiyo ni khiyari ya majlis. Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam, idha tabaya'a ar-rajulan, watakapouziana watu wawili, fa kullu wahidin minhumā bil-khiyār, ana kila mmoja katika wao khiyari, ma lam yatafarraqā, muda wa kuwa hawajafarikiana, hawajatengana, yani hawajaachana. Hapa maana mitafaraka ina maana kufarikiana, umegombana. Muda wa kuwa hawajaachana. Wakana jamia, na wakawa wako pamoja. Au yukhayiru ahaduhuma al-akhara, au muda wa kuwa hajampa khiyari mmoja wao mwingine. Fa in khayyara ahaduhuma al-akhar, akimpa khiyari mmoja wao mwingine, fatabaya'a, wakauziana, walam yatruk wahidun minhuma albay'a, na hakuacha mmoja wao au yoyote katika wao biashara, faqad wajaba albay'u, basi itakuwa imepasa bei au biashara. Yani hapa aliposema au yukhayiru ahaduhuma al-akhar, au kumpa khiyari mmoja wao mwingine, ikawa hakupewa khiyari, akamwambia bwana nakuuzia, lakini sharti hakuna khiyari hapa, nikishakupa basi sawa sawa. Kwa hiyo hata kama bado mko kwenye majlis, khiyari inaanguka. Tanunua, lakini sharti hapa mingi kuuzia, hakuna masala ya khiyari kwamba nafikiria hakuna kurudisha bwana, hapa hapa tumeshakubaliana sawa sawa. Umeelewana? Kwa hiyo au yukhayiru ahaduhuma al-akhar, hii ni sura iko pia. Kwa khiyari atakuwa ameipomosha, ameiangusha yeye mwenyewe. Ndio maana akasema au yukhayiru ahaduhuma al-akhar. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ma'ana au yukhayiru ahaduhuma al-akhar ay yaqula ikhtar imdaa al-bay', fa idha ikhtara wajaba al-bay'. Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala alipokuwa akisherehesha hadithi hii akasema, maana aliposema au yukhayiru ahaduhuma al-akhar, au atampa khiyari mmoja wao kumpa mwenzake, maana yake ni kumwambia chagua, kwamba biashara yetu imepita, chagua kauli moja tu, usiwe na kauli mbili. akisema nimekubali, biashara itakuwa imepita na hatakuwa na khiari tena. Kwa hiyo akipa khiari mmoja wao mwenzake wakauziana, na walam yatruk wahid minhum albay'a, na hakuiacha mmoja wao biashara, kwa maana hakutaka kuvunja biashara, halasi basi biashara itakuwa imepita. Muttafaqun alayhi. Wa minha khiyaru sharti, na miongoni mwa hivyo vitu venye, kwa sababu kule kuna sababu za kisheria asema. Sasa asema miongoni mwa hizo sababu za kisheria, khiyaru sharti, ni khiyari ya sharti. Khiyari ya sharti, inna aina ya pili ya khiyari ambayo wanakuwa wale wenye kuuziana wana katika mkataba wao wanawekeana masharti kwa muda maalum. Mfano, yule muuzaji anamwambia mnunuzi, nimekuuzia hii gari kwa shilingi au kwa milioni 30 mathalan, lakini mimi nitakuwa nina khiari kwa muda wa siku tano, nipe siku tano nikatafakari vizuri. Khiari ya sharti ya kisheria, mtu anapewa khiari pale kwenye majlisi katika ile hali ya kawaida, lakini mmoja katika wa wale wanaouziana wafanya biashara, ule mnunuzi au muuzaji, anaomba muda wa ziada wa khiari. Mwambie bwana, mimi nakuuzia hii gari kwa shilingi milioni 30, lakini nataka kwa sharti unipe khiari ndani ya siku tano hivi niwe na tafakari. Kwa ndani ya siku tano ukiona kime imepita, basi gari ni yako, lakini hapa ndani katika hizo siku tano jambo lolote linaweza kutokea. Inaitwa khiari ya ash-shart. Kwa hiyo anasema wa minha, na katika hiyo hizo sababu za kisheria, khiyaru sharti ni khiyari ya sharti, yani idha sharata al-khiyara lahum, atakaposhurutisha khiyari kwa wao wote wawili, kila mmoja akampa mwenzake khiyari hiyo, au li ahadihima, atakaposharitisha mmoja wao, atakaposharitisha khiyari kwa wao wawili au kwa mmoja wao, muddatan ma'lumatan, kwa muda maalum, wakaweka muda wenye kufahamika, siku tano, wiki na siku kadhaa, basi watakubaliwa hilo, na ndani ya siku hizo bado wana biashara inaniminia. Lakini suala katika baadhi ya vitabu vya fiqh wanauliza, je, katika kipindi hiki cha khiari hii mali ikitilifika au ikiangamia ni ya nani? Nani atabeba dhamana? Yote nani? Kwa sababu haikutajwa hapa, sisi tuende kwanza. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, almuslimuna inda shurutihim, waislamu wako katika masharti yao, illa shartan ahalla harama, isipokuwa sharti iliyokuwa iliyohalalisha haramu, au harrama halala, au iliyoharamisha halali, iliyohalalisha haramu au iliyoharamisha halali, masharti hayo hayakubaliki. Rawahu ahlu sunan, yani imepokea Abu Dauda na Tirmidhi na Ibn Majah, wal hadithu sahahahu al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo kwa kuzingatia hadithi hiyo, basi khiari itakuwa imekubalika, hiyo khiari ya sharti. Kwa hiyo ni lazima pia katika mambo ya kuzingatia hapa, basi pawekwe muda, isiyo kwamba wacha niangalie kwanza kipindi fulani hivi nitaangalia, ukiona kimya basi kipindi fulani ni siku ngapi, masaa mawili, masaa sita, siku moja, siku mbili, mwezi. Lazima paainishwe ule muda, utajwe kwamba ni muda fulani. Mfahamu kwa hiyo umepewa fursa hiyo. Haya, kisha akasema wa minha idha ghubna ghabnan, na miongoni mwa hizo sababu ambazo watu hupewa khiari, miongoni mwa hizo sababu za kisheria ambazo mtu hupewa khiari ya kuvunja biashara, kuvunja mkataba wa biashara, idha ghubna ghabnan, yakhruju an al-'ada, ni pale atakapokuwa amepunjwa au kwa lugha nyingine amegongwa, kugongwa ambako kuko nje, kumetoka nje ya ada, yani si katika hali ya kawaida. Hii ni aina ya tatu katika khiari ambayo inaitwa khiyarul ghadmi. Kwa maana ikawa muuzaji amepunjwa au mnunuzi amepunjwa kwa kiwango cha juu sana, amekuja mchuuzi mlaghai kulikweli kwenye maneno, kitu kidogo tu thamani yake duni kabisa, atakutia maneno wewe kushajua una pesa, ndio upata pesa zako za mafao au umeuza kitu gani, una pesa nyingi wewe, sasa akutia maneno kitu fulani bwana, pengine mshamba hujui kitu au wadanganyika kiraisi. Kuna watu ni rahisi kuwadanganya, kwa hiyo huyu nani bingwa maneno, akatengeneza kitu cha shilingi 10,000 akakifanya kwamba thamani yake za kufika hata 200,000, lakini kwa sababu yeye jamaa yangu mimi nitakuuzia rahisi, nipe 100,000 tu. Basi subira tu 100,000. Lakini afika pale kitu, wewe unajisifia kwa jamaa zako, anambua wewe bwana mgongo, nitakupeleka mahali uone bei inakuwa kitu kama hivi, rahisi tu 10,000 tu watu wapata bwana, wewe utauza bei hiyo. Kweli ukaangalia kuona kwamba umegongo kikweli kweli, kwa sababu ya ule ulaghai aliyokufanyia pale. Si ipo hiyo? Hiyo ipo hiyo. Au mwingine kwa sababu ule mnunuzi sasa, kwa sababu naye ana ulaghai katika maneno, wewe una bidhaa yako, ataishusha thamani, kwamba hapa mna hizi takataka tupu, hamna kitu hapa, akakutoa huko kwenye thamani ya juu kabisa, akakuleta kwenye duni thamani, thamani bi thamani bakhsi darahima maaduda, akanunua pale. Haya bwana, vipi uliuza bei gani? Sasa nimeuza nipata mtu bwana, bwana nimegonga bwana, nimeuza hivi. Ah, umegongwa wewe bwana, umelaliwa hapo. Lakini sasa kama ni kidogo tu 1,000, 2,000 mathalan, yani haipishani sana kule kugongwa, hakuna vibaya. Lakini ile ghabni ikiwa ni imetoka nje ya kawaida, mnifahamu, ndio sheria hapa nasema ghabna yakhruju anil ada, imetoka kabisa katika nje ya ada. Na nani anihukumu kwamba hapo sasa hapana, hapo umempunja? Kuna watu wanaitwa ahlul khibra, watu wenye utambuzi wa mambo, ahlul ikhtisas, ndio watakao hukumu. Kama wewe ukiona shauri lako liko hivyo, lipeleke kwa kadhi. Bwana, kuna hivi na hivi na hivi na hivi, kuna watu watanisimamia kweli, ataitwa yule kwamba hapo ulichokifanya ilikuwa ni ulaghai. Kwa hiyo wewe una khiari, muuzaji au wewe mnunuzi uliolanguliwa, unaweza kutaka utavunja biashara, uchukue bidhaa yako, au urudishwe thamani yako mathalan, au uendelee na biashara hivyo hivyo, au utatapewa khiari. Pana khiari inaitwa khiyarul ghadbi. Uislamu unachunga mali za watu. Soma ushanunua, ushakubali, umetia saini mwenyewe, utajua mwenyewe shauri yako. Kilimwengu ziko namna hiyo bwana. Kwamba ushatia saini kwenye mkataba, umekwenda kwa advocate, mmemalizana huko. Ulikwenda mahakamani pingine labda, mmeuziana huko, mmemalizana. Basi shauri yenu. Nyumba ya milioni 100 au milioni 150 umeuza wewe kwa shilingi milioni 10, shauri yako. Mambo yashaisha. Hiki katika Uislamu ambao hapana. Huyu muuzaji huyu mwenye aliyegongwa huyu, ikiwa amegongwa sana, huyu apewe khiari huyu. Nasema pia katika hiyo namna hiyo ya kupunjwa, kwa kusema imma binajshi, imma kwa kuzidishiwa bei. Tulitaja jana katika masuala ya minada, kuna watu wanakaa kwenye minada kazi ya kuongeza tu milioni moja na nusu, milioni mbili, hivyo hivyo nakwenda. Kitu cha milioni 5 chaenda mpaka milioni 10. Lakini kwa wale wanaongeza pale, wamekaa kazi yao ni hiyo tu. Sasa utakapouziwa ukagundua kwamba pale palifanyika mchezo wa najis, kuna tanajush pale, basi una khiari ya kurudisha bidhaa ile na kuvunja biashara, au talaqil jalabi, au kuwapokea wasafiri wanaoleta bidhaa. Tulitaja pia suala hili, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza la talaqaul jalab, siwapokee wale wachuuzi, wale wakulima, wale wasafiri wa biashara, watu wa bidhaa zao kutoka maporini huko. Nyinyi msimama katika milango ya miji, mwapokea, mwawatisha kwamba nazi zako hizi, nazi soko limeanguka kabisa, hakuna kitu, wewe utakupa moja 100 tu, kume sokoni kwa zozo 500 700 Mtume sana sallam anasema huyu mwenye mali atakapofika sokoni akakuta mambo tofauti ana haki ya kuvunja biashara. Kwa hiyo pia itakuwa kupunjwa kunawezekana kwa kuwapokea hawa wasafiri au ghairihim au kwa wasiokuwa hayo mawili au khiyari wa minha khiyaru tadlisi. Na miongoni mwa hizo sababu za kisheria za kufunga biashara ni khiyari ya tadlisi. Khiyari ya tadlisi, tadlisi, tadlisi maana yake, sababu hili ni neno linatokana kuviviza, kutia giza hivi kitu ukakitengeneza vizuri, kama ni gari ukatengeneza ile bodi yake vizuri kabisa ukapiga rangi, kumbe kuna matatizo elfu kidogo mulani, injini yake mbovu, sio ya boxi mbovu, sio kitu fulani, kila kitu kibovu, kadanganya danganya pale kuonekana gari nzima mpya kabisa. Inawezekana hivyo kitu unadanganya, kama yule alivyofanya yule sahibu taam, akaweka kile chakula kizuri kikaa juu, kilichoharibika kilichoonyeshwa na mvua kikaa chini. Mtume SAW alipoingiza mkono wake, fa asaba asabi'uhu balala, vidole vyake vikawa vimepata unyevunyevu maji maji hivi. Akala ma hadha ya sahib at-ta'am. Kwa hiyo hali kama ile ukiuziwa bidhaa dhahiri yake ni nzuri lakini ndani yake ni mbovu, tadlisi kumefanyika. Sasa kuna khiyari inaitwa khiyaru ya tadlisi, kambo hii ni dhahabu hii, kumbe hamna kitu hapo, ni chuma tu cha kawaida, ushaba kimepakwa pakwa rangi, ukaona ni dhahabu kweli, ukafanyiwa tadlisi. Sasa khiyari umepewa wewe uliyefanyiwa tadlisi, uliodanganywa, bi an yudallisa albai'u ala almushtari, kwa kumdanganya yule muuzaji, kumdanganya mnunuzi, ma kwa kile ambacho yazidu bihi thaman, kinazidisha thamani, kwa sababu ya vile kilivyo alivyokitengeneza na alivyokiweka mazingira yake, kimeuzwa kwa thamani ya ule muonekano wake, lakini uhalisia kilivyo hakifiki thamani hiyo. Kwa hiyo akauza kwa kudanganya muuzaji, ala almushtari, kumdanganya mnunuzi, ma kwa kile ambacho yazidu bihi athaman, kinazidisha kwake thamani, katasriyati labani, katasriyati al-labani, kama kulimbikiza maziwa, katasriyati labani, kama kulimbikiza maziwa, fi dhari'i bahimati al-an'ami, katika kiwele cha wanyama hoa, kwa wanyama kufugwa, katasriyati labani, kama kulimbikiza maziwa, fi dhari'i bahimati al-an'ami, katika wanyama kufugwa. Wakati mwingine unaweza ukwenda utafuta ng'ombe wa maziwa wewe. Mwambie jamaa yako, bwana mimi kijao Jumapili mimi inshallah nitakuja huko, nataka ng'ombe mzuri wa maziwa. Mwambie sawa, hakuna shida. Ng'ombe hapa kwangu ni wengi na wanatoa maziwa mzuri kabisa. Sasa ushema hili atakuja juma, ajua kwa Jumapili utakuja. Kuanzia Alhamisi hamkamui. Ijumaa hamkamui. Jumamosi hamkamui. Jumapili akija ile akuta jiwele lile la fufurika maziwa yamwagika kabisa. Mimi nitakuuzia basi huyu maziwa yanamwagika tu hapo. Wewe kamnunua kwa bei gani huyu? Umtajia bei kubwa kwa sababu ana maziwa mengi. Utafaidika. Hii ni tasriya. Tasriya ni kulimbikiza. Sasa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema la tusarru al-ibila, msilimbikize maziwa ya ngamia. La tusarru al-ibila, msilimbikize maziwa ya ngamia. Wal ghanama, na mbuzi na kondoo. Faman bita'aha ba'du, basi yule ambaye amemnunua huyo ngamia au amemnunua huyo mbuzi au kondoo baada ya hapo, fahuwa bi khairin nadharain, basi yeye yuko katika lililo bora katika mitazamo miwili. Achague lile ambalo kwa kile ni kheri, yani amelimbikiziwa huyu, aone kwamba huyu ng'ombe ana maziwa mengi, sheria ya Kiislamu imempa khiari, atazame lililo kwa bora kwake. Baada ya yahlubaha, baada ya kumkamua. Pengine sasa ushamchukua ng'ombe wako umemkamua mara ya kwanza, kweli mashaallah ndoo lita 20 imejaa, kumbe amelimbikizwa tangu juzi. Mara ya pili mashallah imekuja ndoo ya lita 10. Baada ya muda kile ukikamua pata lita 2. Vipi? Labda sijamlisha vizuri, kikamua ndio hivyo hivyo, wamlisha hivyo hivyo lita 2, lita 1.5. Wale kwa tu lita 20. Sasa wewe umepewa khiari ya siku 3 na sheria ya Kiislamu. Umepewa siku 3. Kaa siku 3, ukizidisha siku 3 usije tena. Kwa sababu ule unaweza kumjua ndani ya siku moja na siku ya pili ushagundua kwamba hapa mimi ni kama wewe ni mfugaji. Hapa mimi nimechezewa akili yangu. Kwa hiyo anasema ifamani bitaa, basi yule aliyemnunua baadu baada ya hapo ni baada ya kufanywa tasriya, fahuwa bi khairin nadharaini, basi yeye yuko katika lililo bora katika mitazamo miwili, baada ya yahlubaha, baada ya kumkamua, inshaa amsakaha, akitaka atamzuia na tabaki naye, basi mimi nitabaki naye hivyo hivyo, najua kanichezea jamaa yangu, basi inshaa amsakaha, akitaka atamzuia, wa inshaa raddaha, na akitaka atamrudisha, wasaa min tamrin, na pishi ya tende. Rudisha, lakini wakati unaporudisha beba kijikapu chako cha tende, mpelekee bwana tende zako hizi, na ng'ombe wako huyu nipe pesa zangu. Mbona umpelekee zawadi tende? Na mtu wa kuchezea akili, mbona umpelekee na tende swaa? Unamkirimu kwa nini? Wanasema katika sheria kwa sababu wewe ulikunywa yale maziwa yake, unanufaika naye. Kwa yale maziwa uliyokunywa yale, basi mpelekee tende. Ndio sheria inavyotaka hivyo. Lakini ukiona kwamba basi utakwenda naye hivyo hivyo na litazangu mbili tatu, basi ishakwisha hayo. Ukiona hapana, mimi sitaki huyu, basi rudisha. Lakini unaporudisha, basi rudisha na pishi ya tende. Hadithi hii kidogo inapingana na baadhi ya hadithi nyingine, lakini ni asli katika dini, na al-asli la yuraddu haka. Yani uwezi kusema kwamba sasa kuna kaida nyingine anasema man alayhi ghulmuhu fa alayhi ghurmuhu, au man alayhi ghurmuhu fa alayhi ghulmuhu, au al-kharaju bid-dhaman, kwamba sasa ile ishasema hivi na huku itakuwaje. La, hii kivyake na ile kivyake. Kwa hiyo atapewa khiari ya baada ya kumkamua, akitaka atabaki naye, akitaka atamrudisha, lakini na pishi atende. Muttafaqun alayhi. Wa fi lafdhin fa huwa bil khiyari thalathata ayyam, basi yeye ni mwenye kuvana na khiyari katika siku 3, amepewa khiyari ndani ya siku 3. Wa idha ishtara ma'iban, na pindi atakaponunua kitu chenye kasoro, lam ya'lam aibahu, ambacho hakujua ile kasoro yake. Umenunua bidhaa kama ni frizo, umenunua kumbe kompresa yake ni mbovu, pingine katoa nzima ile kaika mbovu. Wewe ukiangalia friza jipya kabisa, ufunguliwa makaratasi kabisa. Sasa umenunua bidhaa ina kasoro, lam ya'lam aibahu, hakujua ile kasoro yake. Falahu al-khiyar, basi ni yake yeye khiyari, baina raddihi wa imsaki, baina ya kurudisha kwake na kuzuia. Fa in ta'adhara radduhu, kukishindikana kurudisha kwake. Yani sasa kwamba kweli sheria imekupa khiyari kwamba unatakiwa urudishe, lakini kwa hali ilivyo haiwezekani kurudisha kutokana na mazingira yaliyoko, wewe huwezi kurudisha. Fa in ta'adhara radduhu, ukishindikana kurudishwa kwake, ta'ayyana arshuhu, basi imelazimu sehemu ya thamani yake. Ile nakisi iliyoko yako itafidiwa, nakisi iliyoko upungufu ile ile thamani ambayo ni tutapiga hesabu kwamba mathalan hii kompresa ni shilingi ngapi? Hii kompresa kwenye ile freezer ambayo limenunuliwa kwa shilingi 800, hii kompresa hii ni shilingi 100 hii. Basi yule atakufidia ile. Unafahamu? Ataifidia tu arsh, sehemu ya thamani. Arsh. Sio arsh. Arsh wa hamza. Hii inapatikana sana kwenye vitabu vya fiqh, mtaji arsh, arsh, arsh katika milango ya jinayat kwenye kisas, hapa katika masala ya bei, katika masala ya khiyar, na kitu kitu arsh. Au kama kitarudishwa, itakuwa kama kikubali kurudisha. Hapa imeshindikana kurudisha. Wewe utakwenda kununua mchele, wataka mchele wa Mbeya, akakuchanganyia na mchele wa Morogoro, au akatia kitumbo katikati, kachanganya wakili, mbona si yule nilozoea mimi? Amekuchanganyia yule. Na hii thamani yake 1700 au 2000, hii 1500. Hebu anipe ile 200 yangu. Kwa sababu ushakula, huwezi kurudisha tena, mchele ushapikwa. Taadhara. Wewe una haki ya kudai na una haki ya kusamehe. Basi bwana, kisha nichezee, lakini siendi kununua tena kwake. Inaweza kufanya namna hiyo, eh? Wa idha ikhtalafa fi thaman, na wakiktalifiana katika thamani, kwa maana kwamba wewe unataka kurudisha bidhaa, kwa sababu ya kasoro au kwa sababu yoyote una khiari, lakini mmekhtalifiana, lakini bwana, hili uliniuzia mimi kwa shilingi 800, hapana, mimi nilikupa kwa 700. Mimi nilikupa 700, nilikupa kwa 700, sio 800. Wewe nilikupa 700 tu. Hapana, nilikupa 800 bwana. Pengine hakuna maandishi yote, nimeuziana, sio? Sasa watakapokuwa watu wamepishana na biashara ya vunjo, lakini wamekhtalifiana katika thamani, umeniuzia kiasi gani? Mnunuzi anasema bei ya juu, muuzaji ataja bei ya chini. Sinaweza kutokea hiyo. Sasa wa idha ikhtalafa fi thaman, wakikhtalifiana katika thamani, tahalafa, hii ni sura nyingine, afwan. Idha ikhtalafa fi thaman, wakikhtalifiana katika thamani, bwana wewe ulisema hii 700, hapana, mimi nilikwambia 800, hapana, hivyo hivyo bidhaa tukuuziana. Tahalafu wa tahalifi, wataapa kila mmoja, ataapa, walikulli minhum alfasl, na itajuzu kwa kila mmoja katika wao kuvunja biashara. Basi basi, kama bei hiyo, basi basi, lakini kama ikiwa ni ile nyingine, falqawlu qawlul ba'i. Sheria, mfano bwana, mimi narudisha hii bidhaa kwa sababu kadha kadha kadha, tumevunja biashara, mimi uliniuzia hii bidhaa kwa shilingi 800, hapana, muuzaji anasema nimekuuzia kwa 700. Wakabishana, wakavutana, kama watakwenda kwa kadhi au mahali popote watakapokwenda, falqawlu qawlul ba'i, kauli ni kauli ya muuzaji. Kama 800 ameuza kwa 700 tu, mpe 700 zake. Lakini sio hili litajwa hapa, au ni masala mengine kwa sehemu nyingine, imekuja tu ilinijia, lakini kama nikataja, lakini iko kwenye vitabu vingine, masaili mengine yanakuwa ni maarifu zaidi kuliko haya. Wa qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, na amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, man aqala musliman bay'atahu, mwenye kumsamehe muislamu biashara yake, aqala Allah athratahu, atamsamehe Allah kule kukosea kwake, makosa yake. Hadithi hii ametaja al-Imam, ipokea al-Imam Ahmad katika musnadi yake, na Abu Dauda katika Sunan, na Ibn Majah katika Sunan, na amesahihisha Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Hadithi hii ni hadithi sahihi, kwa maana kwamba mkawa mmesameheana pale, kuna jambo unaona kwamba hivi hivi umepunjwa, lakini basi kwa sababu Uislamu sisi ni ndugu, tusitire na maneno katikati hapa tukaita uhasama, basi mimi katika hili nimesamehe kiasi. Basi huu ni wema, ni katika wema. Kwa mfano, wewe umekwenda kununua kitabu shilingi 5000, kisha wafika nyumbani kwako wakuta kumbe kitabu mimi niko nacho, kikuta kwenye maktaba yako. Sasa waambie, bwana, chukua kile kitabu chako, mimi nimekuta kule nyumbani kuna kitabu kama hiki, kwa sikujua wewe, naomba tuivunje hii biashara baina yetu kama utakubali. Kale, basi sawa, hakuna shida. Wewe kama unataka kitabu kingine au utakuja siku nyingine kununua, basi njoo ununue, beru letulisha, chukua pesa yako. Ukifanya hivi umefanya ihsani, na Allah tabaraka wa taala naye atakusamehe makosa yako siku ya kiyama. Lakini sio kusema sheria imesema kwamba mimi biashara haivunjiki, wewe chukua basi ukajifanya umesimama kwenye sheria kweli kweli. Hizi zimewekwa sheria, lengo ni kutaka kudhibiti isipatikane faudha, fujo, lakini haina maana kwamba mtu anapotanaza lina haki yake basi haruhusiwi. Mnanielewa maana ya hadithi hii? Kwa hiyo wakati mwingine mtu anaweza akateleza, wewe umepewa khiari na yeye amepewa khiari, kuna khiari ya majlis, lakini baadaye arudi nyumbani akaona mimi nimefanya makosa kwenye ile bidhaa, ngoja nikamtafadhilishe ndugu yangu, akarudi, bwana mimi nimekuja kununua kitu kwako, lakini mimi sikutaka kununua kitu, sikufikiria vizuri, kwa naomba unibadilishie au naomba unirudishie ile pesa, nimepata tatizo kidogo. Sasa wewe hapana kwa khiari majlisi, wewe ulikuwepo hapa kwa nini? La, bado una khiari na wewe utaona asema kusamehe. Ndio hii, man aqala musliman man aqala musliman bai'atahu aqala Allah athratahu. Kwa maana kuna ajiri katika hili, kwa mnunuzi au muuzaji anaweza kujuta katika jambo, kwa hiyo mnaweza kusaidiana katika hilo, unaelewa? Ndio maana ya maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo pema yuko khiari imekuja, lakini mwisho pamoja na khiari kwamba ipo, lakini jamani, kuna hadithi hii, kuna maneno haya, mfahamu kwamba kusameheana wakati mwingine kuna manufaa. Sheria iko hivi, ukisimama kwenye sheria sawa, lakini ukiangalia Uislamu na ubinadamu uliopo, basi pia umeruhusiwa. Wallahu ta'ala a'lam. Allah anayejua zaidi. Kwa hiyo leo tutakuwa tumeishia hapa, kesho tutasoma biashara moja inaitwa As-Salam. 23 هذه الليلة.